ันเดินชมขับกินลมแท็กซี่เจ้าเก่าค่าเช่าก็ยังไม่ได้ปิดค้างไว้อยู่เป็นประจำส่งรถเท่าแก่เรียบร้อยส่งรถเท่าแก่เรียบร้อยเหลือเงินนิดหน่อยจะไปนั่งฟังลำแท็กซี่แท็กซี่ไปมันมีท่าไปก็อย่าได้พูดรำไม่มีแค่ขาประจำไม่มีแค่ขาประจำขาวยันข้างขาไปตามเส้นทางผมขอขายให้เด้อเฮียขาเต่าผมขอขายให้เด้อเฮียขาเต่าอาเจเขาบอกให้ขอได้หนึ่งทีขับแท็กซี่คนบอกกี่ลังคานคนเลยตามหัวหมอผู้ต่อลงคือแก่แพงหรือน้อยราคาไปส่งเบาก็คงบ่ได้ไปเป็นรถที่ออกรถนี้เบาเองส่งโดยสารก็บริการดีที่ก็แต่บ่มีคนจ้างทางมันเองมันไม่เลยถึงก็ไปบ่ถึงก่อนเบาเขาห่างแน่เลยทางนี้เอ้ยนำผ่านวันเลยผ่านบ่มีผิดเล่นบ่เห็นผิดต้องน้องขอใจขันบ่ตายถ้าดีขันแม่หนีบ่มองเห็นบ่ฝ่าฝืนเจ้าขึ้นก็ยังไม่ตายวันนี้เช้าขึ้นก็ยังให้ตายวันนี้แท็กซี่แท็กซี่ไปเหลืองและจนขาดสนสุดเครื่องขับรถไปเหลืองเสียงหาเงินไปวิ่งกันเต็มแถวๆวิ่งกันเต็มแถวๆมาแล้วแท็กซี่คันใหม่นั่งซึมหลังหัวมาไหลนั่งซึมหลังหัวมาไหลข้าเจ้าแม่ได้มีใจหาเงินเดินก็ตกอีกแล้วน้องแก้วเจ้าไม่เรียกแท็กซี่เอาไม้ก็ไปส่งให้ฟรีไม่ก็ไปส่งในทีคนนั่งแท็กซี่ให้โตพี่นะเฮียเฮียกินหน่อยสุราถอยลงแม่เฮียกินหน่อยสุราถอยลงแม่เอารถแวะจอดไว้แถวไหนข้าน้ำมันข้าชาวบ้านน้ำทานขึ้นไปเห็ดจังไดน้องข้าเก่าเป็นกระหายลืมมองไปล้างข้าแท็กซี่เก่าไปที่เมาแท็กซี่ท่านอยู่แน่นอต่อข้าได้รถไม่ใจแฝว่าแต่พ่อใจไปที่แหลมไว้ดีตามันข้าได้พวกข้าใจพวกข้าทันของทานแท็กซี่ท่านอยู่ครับผมเพลินเพลินชมขับกินลมแท็กซี่เจ้าเก่าค่าเช่าก็ยังไม่ได้ติดค้างไว้อยู่เป็นประจำส่งรถเท่าแก่เรียบร้อยส่งรถเท่าแก่เรียบร้อยเหลือเงินนิดหน่อยจะไปนั่งฟังลำไปไปที่เครื่องขับแท็กซี่คนนี้ใจปั้มหลังจากหาเงินหน้าดำหลังจากหาเงินหน้าดำแล้วไปฟังลำในหน้าตาชื่นบานบ้านของตัวก็เช่าข้าวถึงแดงก็ซื้อใครเล่าหรือจะอยู่ไม่นานฟังลำแท็กซี่อีสานฟังลำแท็กซี่อีสานเรามาสำราญในสวนสีให้หาหาเงินแล้วให้มาติดมูให้มีแห่งเข้าสู่วันหายันเรากดที่หางสีหน้าเมาเรากดที่หางสีหน้าเมาเอาให้มันหนึ่งเส้นเต่าขึ้นไปนอนบ่าเต่าขึ้นไปนอนบ่า